پہاڑو راڑو سے دوری کے اوپر جا دون اللہ سے اکبری وجعلنا لکم فیہا اللہ تعالیٰ وی جو اکبری دنے ستاس و تارا خدری اس میں قبلے معاہدشا سبب دکھر چکم سبب انہ دکھر دی آغا نتاس نے دیکھ پیدا کری زراعات کا اوپر احساس ہو عمل کا اوپر احساس ہو ندین علاوہ چکم فراقو نبی اس کا کن نبی پھر سیز میں دی اللہ وی حضر نمازی کی جو اکبری پیدا کری او قلیل اللہ تشکرون دیر کم شکریہ دا کر احساس دا اللہ دا میں نے ما په کتاب دا قران مجید یو کتاب دی چې دې دا کرا دې کوم شی دی دا خلایق او مجید دې چې څو دې دا پسې نه تا چې هغه څنګه سیا دغه هو رسول دې کتاب باندې کوم دې دې دې دا چې عام کله ته راځي دې سره او ذکر او دا قران مجید آج کا تو شرافت دې کو دې دې نه نه نه کارا اتبعوا دا صادقاری ته ما دا هغه کتاب دې نه کوم چې راځي کله شی دې تاسو ته یعنی پیغمبر تاسو ته ور راځي کوم دې طرف طرف تاسو نه ولا ته تبعوا دا صادقاری نه کوي من دونه ما سوا د قران او دیا د هغه کسان نه چې هغه وته دي د دې نه چې شیطان کار کوي قليلا ما تذكر ان كان نسي قد تاسو فكان من قد يكون سمر دي تلبي اهلنا هاجه على كل من نسي كتابي فجاء هذا سمر هذا ذا جون بها المشي او هم قائل يا دي من جو خبر دي قائل متقدر فما كان دعواهم من فرياد دي आवाज او چنه دي جاء هم كن شراب دي ذا جون الا ان قالوا مگر دوی یہ تا کو نازار دی خدا سرو ظالمان ظلم کو پر جان خلقت الا لن بنا قام قات و سبو من جاء تا ارسلوا دی جبان دیا دی شیوا ویتا ولن اسال من ورسلنا قام قات و سبو من جاء تا قام نشری دی شیوا ویتا ان تو لگا تا پر جان دیا تو بارے کی دی جان دیا اب تو پر جان دیا رکھی تھی فلنا قصدنا عليهم وقام خا خبر بكم دي دي علم فعل وقل سر بها غا عمال مجد تقول وما قلنا غائبين هم دي دينا غائبنو تبليغ برسلنا يا دي جابة بجاد دي يا دي جواب لكمونا الله يزقع صلحنا خائبنا والوزن طول دا عمال يوم ايزن بدغر زلحف ويقين دي فمن خطلت بها ساعة تدرانش موازين وهو حقا طول دا عمال يوم دي فولاي دار المخطوهم لا تكن تاني عليها تلهم شهيد ومن خفت موازنه حق سن جسمك شيء وزن عملون بدون فولاية الذين لا تفاق قتل وانفسهم شد عوال مقل دي زان مقبل بما دانو بسر مدلوي جودي دايات رزمن سرويت جمعون ظلم قول دي ولقد من كان نابل ما آسان كل دي تاس تاس تدار دي تصرف قلزمت دي وجعلنا لكم فيها بيلا كلي دي استاذ دبارة قلزمت دي ما عائشة حق سزنا كتاس جن دي روى باني باندي قليلا ما تشبهون دي رقم شكريا دا تواساسون خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فديركوك الله تعالی د خپل انعامات ذکر کوي د دې لپاره چې انسان د انعامات خپل خیال او ذهن کې راولي نتابا سبب د اطاعت او د تابعدارۍ د الله تعالی شي معلومه خبره ده چې مخلوق یو سړی په بل تن باندې احسانو کې نو دغه کس د شکر گزار وي د دې خپل محسن دلتا هم اللہ تعالیٰ اقبل تمام نعمتنا بیانی چه منگا و تاسو دا خیالو کو تصورو کو چه گورت آدم نعمتنا عزت احسانات اللہ منگ ترکڑی دی منگا دا اللہ تعالیٰ تابدار بندگان دور شو تاعت قون کی شو او دا اللہ تعالیٰ حکم منون کی شو حضور اللہ تعالی منگا و تاصلہ پا دیزمکا کی تصرف راکو پر اندہ آیات بیان شو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ مَا تاصلہ تصرف اور اختیار درکو دا دیزمکی دا کارون تاصلہ ما آسان کلل دا سمر عظیم احسان دا اللہ تعالی دے چھ منگا و تاصلہ دا خلو سیزن و مالکانو گرزولو عرص دا اللہ تعالی دی منگا و تاسی دا غی مالکانو گرزولو دا یو انعام اور احسان چی او سڑے یاد ساتی دل تک تاسل سوک پا دیزمکہ کے لگہ صدر کی آبادی کې نگاه صدر کی څنګه یو انسان شکر گزار ده هغه محسن ګرځي نو الله تعالی مونږ او تاسو دلته مالکانا تصرف اختیار راک چې بس داس وکه کې تاسو آباد کړی خپل تصرفات کوئ او دویم نمبر دا دی چې زمونږ او تاسو د ژوند څومره هم سیزونه دي دا ځمکه الله تعالی د هغې یو ګودام ګرځولې ده هر یو شی په دې ځمکه کې کیږي انسان د هغې نه خپل ضرورت پوره کوي او خپله زندگی په هغې باندې تېروي خپله دې کې بیا تاسو خیال وکړئ چې کوم کوم سیزونه الله تعالی په دې ځمکه کې ایښي دي که دا ګلونه دي او که میوې دي یا د دې نه علاوه نور څومره سیزونه چې انسان د هغې نه پیدا اخلي اگر ټول الله تعالی په دې ځمکه کې ایښي دي دومره عظیم انعام یې کړی دی او درېم احسان الله تعالی دا کړی دی چې حضرت آدم علیه السلام چې زمونږ او ستاسو د ټولو نیکه دی هغه ته الله تعالی څومره شرافت ورکړو د ځمکې خلیفه او نائب حضرت آدم علیه السلام ګرځولو نور مخلوقات هم موجود وو ملائک موجود وي جنات موجود وو لیکن الله تعالی تاج د خلافت په چاپ سر باندې کېښود د حضرت آدم علیه السلام چې زمونږ او ستاسو نیکه دی با الفاظ دیگر دا تاج د خلافت زمونږ او ستاسو په سر باندې دی الله تعالی مونږ او تاسو خلیفه ګانو ګرځولو خپل نائبین یې ګرځولو دا لږ احسان د الله تعالی دی او پنځم نمبر خبره دا ده چې ګوره وخت په وخت باندې دا خبره بار بار بیانیږي چې کله الله تعالی خپل مخلوق ته دا حکم وکړو چې تاسو د حضرت آدم علیه السلام تعظیم وکړئ د دې اکرام وکړئ او د دې عظمت تاسو وګڼئ چې الله داسې یو انسان پیدا کړ چې هغه ته لوی حاصل ادا په دې نورو مخلوقاتو باندې نو په دغه ټایم کې شیطان څه وکړو خپله دې یو انسان سوچو کی چې الله د عظمت تاج د حضرت آدم علیه السلام په سر باندې کړی او شیطان دا هغه سره حسد اور کینه کوي دام لوی انعام دی چې الله فرمایي چې دا شیطان ستاسو ازلی دشمن دی او انسان د دشمن نه ځان بچ کوي څوک د دشمن سره معاورت تعاون ملګرتیا نه کوي د داسې خلقه دونه چې هغه د انسان دشمنان وي د هغې نه انسان خپل حفاظت کوي د دې دومره انعاماتو تذکره په دې رکوع کې الله تعالی کوي دا حضرت آدم علیہ السلام دے پیدائش بیا غیثی کہ اللہ کم عزت اور عظمت پر کرو او بیا شیطان دا غیثر حسد اور کی نوکللا بیا رست سوشو ددی تذکرہ اللہ تعالیٰ کئی ددی دا پارا چی ہر یو انسان دا انعامات خداوندی مستحضر کی خیال کے اور ذہن کے راولی اور دا اللہ تعالیٰ دے اطاعت و تابدارہ جذبہ پدی کی پیدائشی نو پای کې الله د حضرت آدم علیه السلام د واقعین ابتدا کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد خلقناکم الله تعالی وای ما پیدا کړی تاسو یعنی تاسو پلار ما پیدا کړ حضرت آدم علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام هغه خمیر کم خمیر چې د خټو د اوبو نه جوړ شوی الله تعالی هغه پیدا کړ ثم صورناکم بیا الله تعالی هغه له یو شکل ورک یو صورتي ورک د دې دواړو کې اشاره کول چاته د حضرت آدم علیه السلام مادي خمیر اور دار یې جرس ته هغه ته الله تعالی کم شکل ورکړي دي ولقد خلقناکم الله وای ما پیدا کپلار تاسو یعنی هغه ماده د دوه چې کومه خټه وا الله تعالی وای دا ما پیدا کړه ثم صورناکم بیا کې لما یو صورت ورکړي او شکل ورکړي چې د حضرت آدم علیه السلام کوم صورت او شکل دی ولقد خلقناکم الله وی پیدا کړی ما تاسو بشاګانو د چا کې د پلرونو کې د پلار شا کې می تاسو پیدا کړی ثم صورناکم بیا تاسو ما شکل نظر کړ پس کې باغ رحیمونو د مهندو کې دا شکل لته چا ورک بیا جدا معنا اوس تر ټول مراد الله تعالی وی ما تاسو پیدا کړی دا روح می تاسو پیدا کړی دی اخو معلومه خبره دا چې د پلار په شا اور دارنګ څه شی دی بیاغي کې پتا سو وای او چې بل زیت لاله نه الله تعالی تاسو سره صدر کو شکل او صورت یې دل درک الکش اشکال دي دا چې نمونی دي تاسو خپل معلومه را چې دا ټول دی یو بل نه جدا جدا دي ثم قلنا للملائکه بیاوی منگا ملائکو تا اسجدو لآدم سرخ کا تکڑے پا اکرام سرا حضرت آدم علیہ السلام تا دا سجدی چدا مانا ہوتا ہے اعتراضونا نشتا مخ کی تحقیق دی تفصیلا بیان شویرے مانا سرخ کا تکڑے پا اکرام سرا لآدم حضرت آدم علیہ السلام تا یا سجدو کا اللہ تا آدم علیہ السلام پا منظر رخان کعبی دے سجدہ اللہ طرف و طرف دا دے اور یا مراد سجدی را سجدہ دا اللہ حکم دے بس اللہ حکمو کی جی سجدو کا خبر اخلاف شوئی کسی نشتا خدا رمبے مانا دا سری چپا غیبان سوال نرازی چی تاسو سرخ کا تکائی پا اکرام سر چاہتا حضرت آدم علیہ السلام تا سرنو تخ کا تکائی اکرامی اوکے عزت اوکے فسجدو دے ٹولو سجدہ اکڑا اللہ ابلیس مگر شیطان اکڑا شیطان سجدہ اکڑا اگر سجدی نا منکر شدہ سی نیخ کوتا کو لارو دا سجدہ سمع زمانہ وادری زرکالا واشفق زرکالا واتول ملائکو کڑی را شیطان نکل ثم قلنا لم یکن نو دا شیطان من الساجدین دا سجدی کون کنا دا سجدہ اکڑا قالنا اللہ تعالی ورطا ما منع آتا سشی ابل ریتا اللہ تحجدا سجدے نکولو تا ما منع آکا ما دعا آکا منع پا مانا دا دعا سر دے سشو بللے تا اللہ تحجدا سجدے نکولو تا سجدے نکولو تا سشو بللے علکہ دا سجدہ دے اولیو نکلا خلاص شوا یا مانا دا چھما اجبارکا اللہ تحجدا سش مجبور کے تا پدے خبر بانی چھتا حضرت آدم علیہ السلام تا سجدہ ہو نکلا دا پا مانا دا جبر سر دے یا پا مانا دا دعا سر دے خب بلن چورتوی لکی گئے او کخپل معنا کوي کنه د منعي بیا ان لا چې دا کلمه د لا چې دا کنه نو دا بیا زائد او سیوا معنی ښا نو دا دی بشي ما منع تاسو شي منع کوي ته دې خبره نه ان تاسو داله ادم اچ تاسو سجده کوي ادم عليه السلام ته بیا بدلا معنا نه کوي کله منع خپل معنا کوي نو لا بزاهدي لا دې زین کې تاسو قران کې زائد راځي لا اقسم به هاذ البلد لا دې تم زائد دې نو کخپل معنا کوي نو لا بزاهدي او کدا منع پا مانا دا دعا یا دا جبرا سر کوئے نبی اللہ پا خپل حالت باندی دے مانے بے صحیح کوئے از امر تب کل چا حکم کو ماتا تا اللہ وی حکم در تا مہو کو تا زمان مخلوقی او بیام تا سجدہ دم علیہ السلام تو نکلا داولی دیو نکلا شیطان تلتا دوکا شا قالوی شیطان انا خیر من ہو زغور احمد چانا دا دی آدم علیہ السلام نا زغور احمد نگور یو کوئی تسکیر اخفل زان اکلا دا سمرا غلط خبره ده چې انسان ځان ته پاکوالی نسبت کوي پاکونکې څوک دی هغه یو هستی شته یو ذات شته لا تزکو انفسهم بل الله یزکی من یشا تاسو خپل ځانونه مپاکه دا سمه چې زداتیم دا د الله خو خدای چې چاله د توفیق ورته دي چاله د توفیق ندل تمړم با خبره ده تزکیه د خپل نفس وکړه او دې مې خبره ده وکړه چې سړي انا خیر منه دا انا مر تکبر ده سیبا نمرا کاتا خبر ہے کہ چیز دادا نفر ہے فزان متکبر گانو او درے میں خبر ہے کہ دارا نچ دا اعتراض شا پس بانے پا فیصلی دا اللہ تعالی باندے دا درے خبر دل ترالے یوی تسکیر خپل زانو پلا بل غرور عجب تکبری اکو او درے میں خبر دادا چی اعتراض بچارا ہے پا حکم دا اللہ تعالی دلیل پیش کے چیز دخور ہے مزما دخور والی دلیل سرے وی از خلقتنی من نارن زکزلی پیدا کریم دی چان دا اورن دا دلیل دا خیریت دی ایسا کار زکیم چی زلی دا اور نا پیدا کریم اور اور چلی دا جوہر نورانی دے خپلا ہم نور دے اور بل شیئے ہم سکی اور آخ پلا مخکار دے اور بل مخکار کئی کنخ کار کئی اور رنا دے کنا بل شیئے پدی کی اخکاری کنخ کاری وخلق تا ہوا پیدا کری دے دا آدم علیہ السلام من دوین دا خاٹی نا چی دا جوہر ظلمانی دے دیکھ خو ظلمت ہو تیار دا خاٹ دا دے پرسا دا نا اور معلومه خبره دے چرنا کئی نو معنا دار چې زما ذات دې کنه دا خشه په نسبت سره چاته لیکن دا سوچ نه دې کړي چې دا خطا غوړه ده ولې غوړه ده زکه په دې کې وقار دې په دې کې حلم او صبر دې په دې کې حیا ده او دارنګ په دې کې څه شه دې د دین علاوه نورم ډیر صفات په دې خورو کې الله تعالی یې خري په دې کې وقار دې تکبر نه کوي غرور نه کوي په دې کې حلم دې صبر دې بردباری دې کته ور سره څه کوي نو معلومه خبره دې چې دا خوره تاسو وایي نه اور دارنگی پدی کی حیا د سیوا دا صفات په خوره کې او تاسو خپل معلومه ده چې دا صفات کله پدی کې پیدا وشو نو دا سبب د پاره دي چا دي د توبې دي چې انسان بیا توبه واسي چې تا کې دا صفات موجود او ګناه د انسان نه وشي نو یاد ساته دا سيزونه سره بلی دي خبره ته چې دې به توبه واسي استغفار وکړي لیکن نار ته تاسو ګوره اور ته ګوره پای کې پېشت سیوا زبردست قهر دې پسې کې پور اور دارنگی پای کې سره حرارت دې اور دارنگی پائی کی طرف ہو دا پا برا بانی دا سیزی غرور دے. او بلا مسئلہ پکے دادا چکل دا صفات پدی کے موجود دین و ذالک دعاو الیل استکبار دی صفات دا شیطان کم طرف تا بل تکبر و غرور طرف تا اگر کی تکبر پیدا چی سیب از خدا سیم از خدا سیم نیو مسئلہ دا کہ گورا پائے کہ عاجزی لو پدی کے غرور دے کم یو خی چی چاکے توازوی زکر چی مخلوق سر توازو مناظر تا. اور بلا مسئلہ دادا چ ګوره د خوري په ذات کې خصه نقصان نشته د خوري چې لکه دا ذات د خوري چاته نقصان نه رسي او په خلاف د ذات تور نه ذات تور نقصان رسي کنه رسي تور سره شپاره مهنت کوه کنه بټي ماري بټي او خپل ګرم ساتي لیکن بیا هم کدر نه زړوکه پرې وتی خپل ورته لاړي ما مله بدر سره کوي کنه به کوي د ذات د خوري ته تاسو ګوره دا چاله نقصان نه ور کوي او په خلاف د ذات تور نه یاغه نقصان رسي او بل دا خوري چې کنه دا تمام مخلوق پالي پدې کې ګلونو اور میوي کې کی کنه کې یو اور کوم چې ته ګلونو میوي شي وي ندی سيزونو ته د سوچنه نه کړې چې اور خو یو مهلک سوز دی یو مهلک سوز دی دا چې نه کار شهر کې هر څوک دې ته نږدې کیږي کنه او پاتې شو کده وای چې پدې اور کرنا ته رڼا سره لګیم پدېشتا خبرې پای کې دوی کرنا پدېشتا نو خپل لګې دې تکبر او غرور انسان تر راځي دا سوچ دې شیطان نه وکړې خو خامخا دا خبره مخې ته کړې دا نه پوری چې د خوري د ذات نه چاته نقصان نه رسی بلکې د فائدې شه دې ګلونا می وی دا سيزونا د انسان د تربيت د پاره سمره جدي په دې سمته کیږي او ذات دور چې نه حقیقت او ماهیت دور اپو سره مهلک دي اپو سيزون کې دا واضح خبره ده او بلک په هغه کې سنورانيت کې ناغي سره سمشت ظلمت هم چې هغه لګيره دا انسان دا چاش سوچ نه کوي او بل خبره ده چې ګوره افضلیت په اعتبار د ذات سره نه دا واضح خبره ده غرواله د شه دا په اعتبار د ذات سره نه وي په دغه کې څه صفات موجود وي دا غا صفات د وجنه دا شی غره کیږي نو دارنګ دغه په اعتبار د ذات غره والے ثابت کړي دي او حالانکه غره والے دا په اعتبار د ذات سره نه وی بلکې دا په اعتبار د چا سره دي صفات سره آدم علیه السلام غره الله تعالی په خپل لاس جوړ کړي دي دې ته هم د شیطان نه دي کړې دي چې کم از کم آدم علیه السلام الله په خپل لاس باندې جوړ کړي کزه د اور نه پیدا ایمه آدم علیه السلام ته خدا له فضیلت حاصل دي چې په خپل لاس الله جوړ کړي دي او دې ته هم شیطان نه دي کړې دي چې دا حکم دی چا دی نو دې ټولو خبرو کې دا غریب پاتې راغی چې کله پاتې راغی نو خبر اخلاص شو الله تعالی د خپل دربار نه وېستو جزا د دې زنه وزه خو څنګه وزه دا غي بیان کړي قالو یا الله تعالی فهدت منها وزه د چانا د دې زنه مراد نه جنته نه وزه شبا چې دې زنه دیونه وینم فما یکون لکا مناسب ندی ستار پارا انت تکبر فیها چی تکبر غرور کئی پسکی پدی جنتونو کے فخر جوزا انکا من الصاغرین بے شکتر زلیلانو نئے دا دلیل دا دی خبری دے چی تکبر سبب دا پار دا ذلت دے دا چی دلتا تکبر کن اللہ ورطیت زلیلے ہر دے چی سوکن تکبر کئی دا سبب دا پار دا ذلت دے انسان دے که دنیا کی ذلیل نشن آخرت کی خود دی ذلت معلوم دی او دا ایت دلیل دا دی خبری دی خواه چی تکبری و ذلیل صفت تی سوکتی نکی کلچ دا شیطان دا دی زینزی نسوی قال انظرنی او خدای محلت را کماتا الی یومی و عصونا ترحا غرضی چی بیا پا جو اندی کولی شی دا مڑی پاغی کی زیمش پی لید حضرت اسرافیل علیہ السلام چی اغا پوکو احلی شی او دی وقت دا تمام مڑی بیا جو اندی شی تر دغه معنا مهلت را کا معنا دا دا چې دا مرګ دا سختي او تری خواله دا زګره حاصل نه کوم اته نه دا وسکم چې مرګ را باندې را نشي او دا مرګ تری خواله زو نه سکم دا ته حرام یو دا الله تعالی نه دا مطالبه او دعا وکړه نو الله ولا دعا قبول کړه خو نیم غړې تا پورا نه قبول شي دا دعا خدا او چې خدای تر هغه رضی پوری ما ژوندې او ساتي چې په کومه رض باندې تدا مړي بیا دوباره ژوندې کړي مرګ پکې را نه کنه دې ژوندې پاتې شي مرگ رانگه نگه مرگ اگه تلخی و تری خوال خود دونو سکو اللہ تعالی و اینه کنا ورا ما خویو صفات تی زمان چه دارون ویش پیلے او احلی شی او دا تمام مخلوقات پدی که وفات شی تردی پوری چه دا مقرب ملائک نیدی دا وفات شی یعنی اسرائیل علیہ السلام نوم اللہ ساوالی احادیث کی رضی ندی وقتی اللہ تعالی آواز کئی لمن الملک اليوم نن بادشاہی دی چادشتا سوگ سشوا مغرورین متکبرین چه غیب سسکول آیاش تده سو نو دی وقتی حماسی وادا اللہ نا بل سا اغسطن کے شئی جوندی نشتا نو کده شیطان دا دعا تر دغا دویمش پیلے پوری قبول شوی وی نو پا دی موقع چی اللہ وی ماسی وادا مانا بل سو پا دی کائناتو کی نشتا نو شیطان بہو کنا بہو چی شیطان نو مرن خوبا کنا نو دی حرامی دا سا دعا گفتا اللہ وینا بلکل تال زمحلت در کم وإلى الوقت المعلوم یو وقت معلوم تبل زید آیت راضی داندا چکنی تردغی پور استا دعا قبول شونا زما پا علم کی چرا غیر پار کم وقت اغسرے رمیش پیرے سر با شیطانان امری او دا انسانان کم دغا وقتی دی دا بمرشی نمراد دلتا داری چی دعا قبول شونیم گڑی اس مانا داشوا چی اللہ دا کافر دعا ہم کب لئی دا شیطان نغٹ کافر بل سکشتا دتا اکفر وی پسی غید اس میں تفضیل سرا نو مانا دا چی شیطان نلوی کافر خصوصتا دینا دد دعا اللہ قبول اکرون دا دلیل دی چی پا دنیا کی اللہ تعالی دعا دا کافرانوں میں قبلی وما دعا الکافرین الا فی ضلال ملزائی کتا رازی چی اللہ تعالی ندا کافران دعا قواری اللہ اینا قبلی اس پسی چل گئے دلتا نا معلوم شو چی دعا قبلی گی او دا غایت نا معلوم شو وما دعا الکافرین الا فی ضلال چی نکبلی گی دلتا مراد دعا نا دنیوی سیزن اختلی پدی کہ اللہ تعالیٰ دا کافر دعا مکبلی اور انتا چی آیت کے کم راغل لاغین دا آخرت سیزن اختلی خد آخرت او دا آخرت کو سیزن کافر غواری نا اللہ والا نور کئی زکا سرد کفر نا خدا شیغی تا حاصلی دینشی نیو دا آخرت دا سیزن مطالب اور دعا دا نا دا کافر دعا نکبلی گی دا دنیا پا بارکی چی سوئی نا اللہ دعا کبلی دا دا شیطان خبر مخی دا چی شیطان دعا گفتا اللہ تعالیٰ والا جواب ورکو قال انذرني الشيطان وي چه مهلت را کا ماتا الى يوم يبعثون ترها غرضي چه بیا بپور ته کولی شي دا مړي معنا تر دغه کومي ژوند دی اوساتا قال الله الله تعالی ورته وي انك من المنذرين به کتا ته مهلت در کړي شوی دی خو ور سره وای الى يوم الوقت المعلوم اته کې ور سره وای دا نه چې شیطان هم دغه دعا قبول شو چې تربیات ژوند کې دوه خلکو پورې ودی ژوند دی نو معنا دار چې د باندې بمرګ راځي دا مطلب نه دی الى يوم الوقت المعلوم تکي شو چې الله وی مهلت می در کو تر کمی پوری چې ماته معلوم دي تر هغه دعای قبول شو خو نیمګړې قانون شکر دا خبر او شر شیطان وی الله تعالی ته مخامخ ددنا زیاد به حیا بر سوک نشتا فبما اغویتنی په سبب دې چې قل ار ظلمتا فبما اغویتنی چې قل ار ظلمتا زد قل ار ظلم ای غوا معنا دلته لړزی دلی عجیب کار خو درا سره کو او کا آسان ترجمه کوي فبما اغویتنی په سبب د دې چې محروم کړم تا د رحمت خپلنا اغویتنی معنا تا گمراه کړم چې تا محروم کړم د چانه دا خپل رحمت نه محروم کړم او زدی قلل ظلم لا اقعدن نو خامخا کینم بزو لهم دی مسلمانانو تا صراط المستقیم ده غلار کملار ساچ غنی غدا تا چې کوم نه غلار د داغي په نیس کې بورته کینم د سره پارا د پاره د منه کولو د خلکو د لارې نه چې د دین کار څوک نه کی په دغه مین هغه مین لار چې داغي په نیس کې بورته کینم جی مراد دل طرف قعود نه دارې چې زب لازم هم د خلکو سره دانه چې شیطان د لارې کې ناسې مونږ او تاسو راځو او بس مونږ ته داسې داسې کینا معنا دا ده چې زب لازم هم د شیطان سره چرته د چا سره د انسان سره چرته به هم د انسان د جدا کې ګمنه حرامي داسې قسم وکړو لا اقعدن خامخا کینم بز لهم دی انسانانو تا صراطک المستقیم پا غبر نیغ لار استاکی ستاچ کم نیغ لار دا توحید اور دا شریعت دا اغبا پی گڑ وڑکم خود بالکلی نپریدم دی کارونو تا سم لا آتی انہم بیابر آزم زدی انسانانو تا من بین عیدی ہند مخینا مخیت زمنگا قیامت تے مانا دادا چی دا خلق بزمون کر کم دا قیامت نا چی قیامت ممنے انکار دو کسم دے یو انکار په اعتبار د عقیدی سره دی بل انکار په اعتبار د عمل سره دی مسلمان که خو انکار په اعتبار د عقیدی نشته هر مسلمان آخرت منی که نه منی لیکن اعمال ته وګوره ناګې نه دا معلومی بی چې دا یار منکر دی من بین ایدیهم رازم با مخیط دوینا مخیط راتل عبارت دوینا چی دی با منکرین دا قیامت نو گرزم و من خلفهم رازم با شات دوینا دنیا شات پاتی کی گی مانا دارا چی دی دا با رغبت ورکم پسکی پا دی مزو دا دنیا کی دا دنیا پا دی مزو کی بولا رغبت ورکم بس دا باڑوئی نکلی چی دا دنیا زمان نزی هر یو انسان دی دنیا کی دا سی مصروف گرزول دی خصوص دا سوکا یو هم دانو چی دا دنیا زمان نزی او زد دی دنیا نظم دا مانا ومن خلفهم رازم بدهی تا دشان مانا دادا چی دی دنیا کی بدهی لترغیب ورکم دو دنیا پا لذتونو او دو دنیا پا خون وعن ایمانهم رازم بدهی تا دخو طرفون مانا دادا چی ها غنیکو تا بین پریدم دا خی طرف دسن عبارت تی دنیکونا دی برو کاو مدد دنیکو عمالونا وعن شمائلهم اور دارنگی رازم بدهی تا رکس طرف نمانا دادا چی پا گناهونو کی بیختکوم شیطان دا قسم و خلد اللہ پا ذات باندی چو اللہ کدی زمان یو هم بشی دا قیامت نبی منکر کم دنیا بوتا خیستا کم نیک عمالو نبی لڑی کم بدو عمالو باندی بے اختا کم تا سوگور شیطان غفل کارونا بالکل لی ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ چکم د خیال بل رایت کرا دی جا بالکل ځان پاغه باندې رشتي نه او ما غوشو منکرین د قیامت همشتا راغبین د دنیا همشتا تاریکین د خزانات همشتا او کول کی د چا دی د سیئات د گناهونو همشتا رول مثلا مخمه د معلومه ده ولا تجد اکثرهم نبهم زیاد د شاکرین موحدین شاکر په معنا د موحد سره دی معنا د توحید عقیده لرونکي شریعت باندې تون کی دا کسان به کمی زیاد او هر زمانه کې تاسو نه کافران سی وای اوس هم کو رہے تاسو د کافرانو شرح سی وای دا خو معلومه ده چې زیاد خلک دغه دی او کم مسلمانان چې دا قسم وکړو قال او الله تعالی دتا او خرج منها اوزه د اسمانونو نه مخ کې خرج منها د جنت ته وېست دا که جنت پاند پر ده کنه دغه دی او اسمان د پاسه تاسو ګره جنت الماوا ده کنه سیدرۃ المنتان هغه سره د کم د چری جبل ټکانه او د شیطان د ارواح دغه دی لاس داسې جد به ودرسي جنت خو هغه ده لاندې تن اسمان نشته کې نشته نو دین ځل باندې ته چې خرج منها اوزه زمات د اسمانونو نه حواله د جنت لا ګورګورات د اسمانونو نه اوزه حدیث دی کې زګوري مضمومن بد ویلې شوی او چې څوک د شیطان نوم یې نه پد کیوي شیطان نوم جیلی نه پد کیوي شیطان باندې چې رحمت الله علیه او لعنت الله علیه او لعنت الله علیه مضمومن بد ویلې شوی مذهورا رټلې شوی بس وزوزا بس پتا باندې بټوله دنیا بد وی ملائکه هم در باندې وی سوم در باندې هم رټلې وای او پاتې شو دا خبره چې زبا دې طرف نه راځه ها مخکې دا غځې دوی چې زبا من فوقه هم یو نوی ثم لآتینهم من فوقهم من ذی ویلی زکا پور تا طرف نصرا دی رحمتون دا اللہ تعالی او سوکم گرمانی دا رحمت دا اللہ تعالی دا پارا نیشی کے دی دا سلور خوبی کنا چی مخی نبر آزم شاہ نبر آزم خی طرف نبر آزم گز طرف نا لیکن پور تا دا ویلی چی پور تا طرف نبر آزم دیز غزل تا معلوم ہوا چی رحمت خداوندی پہ انسان مانی دا بارا نرازی اور دا اللہ تعالی دا رحمت دا پارا منکون کی بیس سوک نشکی دینا دا ٹکینا دے ویلی ومن تحتی ہی من دے ویلی چی لان دینا اولی لان دینا راتل تا خپل ذلت گن ظالم چی دزمکی دا لان دینا آزم دا زمان ذلت دے دا اخپل رسوائی گن لہ اور یادانی چی لان دی طرف دا راتلو لاری نشتا دوالا جوابو نشوی دیتا چی مرگری زان لو قتلنو اللہ اور تسیل من تبعاک منہم او سوچ تابیداریو کی اسلام انہم دے انسانانو نا دیکی چی سمر مخلوقم ستا تابیداری لعم لعن جہنم منکم مانا منک و منہم زب خامخار دکم دوزخ منک و منہم ہمستا دے تابیدارو نا اسلام کم تابیدار دی اب ہم در سرکم اجمعین ٹول باس دا مسئلہ دے شیطان سر خبر اخلاص شوا شیطان خپل محنت شروع کو اصل واقعہ دے چاو دا حضرت آدم علیہ السلام شروع کی دا اس اللہ تعالی اظہار دے انعام خپل کئی پا آدم علیہ السلام ماندے اولی شیطان دے تسپکو قتل کنا زبداو کم دے سرا زبداو کم دا اللہ تعالی اظہار دے خپل انعام پا آدم علیہ السلام کی چی شیطان خطا تسپک گوری و تو گو رڈی تاو سمائی واقعہ ویلی وان یو صحابی دے ظاہر دا غلوم دے درنگ نطور دے شون دے غٹی دی بانڈا کی او سی دا سبزیانی سار راڑی بازار کے خرسی مدینی منوری دی یو زل دے لگیا دے اگا خپل سامان خرسی پیغمبر علیہ السلام را گئے نشان پیدا سے لاس پر استر کو کی خود لیکن عام کا سبل پر سدا سے غلے غلے راشی ہو دا استر کی ولی بن کی دے چی پویش چی دا خو پیغمبر علیہ السلام دے نو دا نبی علیہ السلام بدن سر ازان خنیز دے گا چی سمرم نیز دے شم دا جہنم نبچ کی گم نبیا آواز کے نبی علیہ السلام آیا سوچتے چی دا غلام زتی خرس کم نو دا صحابی اور دے حضرت کل غلامے پا بنیاد باندی نو زخو یو کم زور ما رنگ بیم دا سرے فدی بازار کے خوزا کوٹائیں پا ما بانے بسو تالے پیسی در نکی نبی علیہ السلام اور دے چنا پنیز دا اللہ تعالی ظاہر تو خوڑی روی مخلوق پنیز کس پکی دا اللہ پنیز خلی نو شیطان خوا کس پکو قتل لیکن اللہ اور لفم را ڈگری ور کئی ور کسو آئی ویا آدمو آدم علیہ السلام اس کن انتا اسی گتا وزو جکا بی بیستا الجنتا پا جنت کتا سے اور تنوی جو اس کن آتا سو دوڑا اسے قانون دا اللہ چی دا بی بی دا خزا دا پا سکونت کی تابع دا خاون خبل دا خاون خبل تابع دا مثلا کتاوی چیز نکا در سر پدیش شرکم چی دلی کلی نبما نوبا سے